Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Na początek podpowiadamy, jak najlepiej rozpocząć ten weekend, czyli już wieczorem. W Zakopanem startuje lato z Radiem Festiwal 2019. Połączymy się z naszym reporterem, który śledzi przygotowania do tej imprezy. Minister edukacji rozmawia z nauczycielami z ZNP. Za chwilę sprawdzimy, co mówiono przed rozpoczęciem spotkania. Będzie też o obchodach poznańskiego czerwca. Pod Tatrami startuje największe wydarzenie muzyczne Polskiego Radia. Lato z Radiem swoją trasę rozpoczyna w Zakopanem. Na kilku scenach wystąpią wieczorem najlepsi polscy artyści, ale przed nami nie tylko koncerty. Będzie też wiele innych atrakcji, między innymi specjalne festiwalowe strefy. Paweł Pawlica jest na miejscu, witaj. Co zostało już przygotowane, Pawle? No właściwie całe Zakopane przypomina dziś jedną wielką strefę Polskiego Radia, ale mieszkańcy i turyści będą mogli skorzystać z trzech stref. Jedna poświęcona jest relaksowi, druga muzyce, a trzecia rodzinie. Festiwal to nie tylko muzyka, przekonuje wiceburmistrz Zakopanego Agnieszka Nowak-Gąsienica. Oprócz koncertów będą strefy, do których również zapraszam, strefy relaksu, gdzie można się wyciszyć, ale też strefy, w których będzie bardzo aktywnie i muzycznie. W strefach przygotowano wiele atrakcji, m.in. spotkania z muzykami i dziennikarzami Polskiego Radia. Nie zabraknie również warsztatów dla najmłodszych, ale też będzie można spróbować swoich sił w różnych aktywnościach fizycznych. A już za 5 godzin startują koncerty. Na scenach wystąpią dziś Włodek Pawlik Trio, Kapela ze Wsi Warszawa czy Warszawskie Kombo Taneczne. Ja przypomnę, że wstęp na wszystkie koncerty jest oczywiście bezpłatny. Relacjonował Paweł Pawlica. Dodajmy, że z festiwalowych miast nadawane też będą audycje, m.in. Innymi zapraszamy do Trójki. Markomania, czy lista przebojów Trójki. Ruszyło pierwsze spotkanie ministra edukacji narodowej z przedstawicielami Związku Nauczycielstwa Polskiego. Szef resortu Dariusz Piątkowski wyraził nadzieję, że rozmowy przyniosą efekty, choć jak zaznaczył, nie łudzi się, że już dzisiaj uda się osiągnąć porozumienie. Raczej traktuję to jako możliwość bezpośredniego spotkania, rozmowy, przekazania postulatów ze strony związkowców, odniesienie się z naszej strony do tego, co już zrobiliśmy, jakie mamy plany na najbliższe tygodnie i będziemy rozmawiali oczywiście o przyszłości. Prezes ZNP Sławomir Broniarz powiedział przed spotkaniem, że dla związku najważniejszy jest temat finansowania zadań oświatowych. Mamy na uwadze nie tylko planowane od września do grudnia podwyżki płac dla nauczycieli, ale przede wszystkim interesuje nas to, skąd będą pochodziły środki na realizację tego przedsięwzięcia. A dzisiejsze rozmowy to drugie spotkanie ministra ze związkowcami. Wczoraj Dariusz Piątkowski rozmawiał z Oświatową Solidarnością. W Poznaniu główny dzień obchodów rocznicy czerwca 56. 63 lata temu, 28 czerwca 1956 roku, robotnicy w Poznaniu wystąpili przeciwko komunistycznej władzy. Uroczystości rozpoczęły się o 6 rano złożeniem kwiatów przed tablicą pamiątkową przy bramie fabryki pojazdów szynowych. Później uczczono pamięć trzech poległych studentów Politechniki Poznańskiej. Jak mówi dyrektor Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości Tomasz Łęcki, robotniczy zryw rozpoczął się w środowisku robotniczym, ale stopniowo dołączali także inni. W takich sytuacjach zawsze aktywni są młodzi ludzie. Jeszcze 10 lat po wojnie można powiedzieć, że środowisko akademickie było nadal środowiskiem, w którym ideały wolności, ideały niepodległości, ambicje życia w innym stylu niż oferował socjalistyczny czy jeszcze stalinowski reżim były żywe. W całym powstaniu czerwca 56 zginęło prawie 60 osób, a kilkaset zostało rannych. Na Polskie Radio 24.pl można znaleźć serwis specjalny poświęcony tym wydarzeniom. Nie wtrącaj się w wybory. To zdanie, które amerykański prezydent Donald Trump powiedział do prezydenta Rosji Władimira Putina. Obaj politycy spotkali się na marginesie szczytu G20 w Osace. Mają rozmawiać o kwestiach handlowych oraz kryzysie w Zatoce Perskiej. Więcej w relacji Tomasza Sajewicza. Na początku spotkania Donald Trump zapytany został przez dziennikarzy, czy poruszy kwestię domniemanego wpływu Rosji na wybory w USA w kontekście przyszłorocznych wyborów w Stanach Zjednoczonych. Amerykański prezydent odparł, że oczywiście tak zrobi, po czym zwrócił się bezpośrednio do prezydenta Rosji, mówiąc: nie wtrącaj się w wybory. Donald Trump rozmawiać ma z Putinem o kwestiach kontroli zbrojeń. Pojawić się ma również temat procesu denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego. Obydwaj przywódcy po raz ostatni spotkali się w 2018 roku na szczycie w Helsinkach. Przed rozpoczęciem spotkania prezydent Władimir Putin ocenił, że będzie on okazją do kontynuacji dialogu obu mocarstw. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Osaka.

Shadow spaceman, the blood of his name. It's for the Tesla, the pilot, the sage, the visionary, invented our age. It was a Tesla, the world's going mad. The dead are living, the living are dead. The things we die for don't make any sense. If all the people is still in our hands. Today we don't survive, but the shining future will be ours. The energy. Today we don't survive, but the shining future will be ours. It's one for Tesla, it's one for the man, the genius spaceman, the power of his name. It's one for Tesla, the mutant, the sage, the visionary, inventor of our age. It's one for Tesla, the world's going mad, the dead are living, the living are dead. The things we die for don't make any sense, if all the people is still in our hands. Today we love tomorrow, but the shining future will be ours. The energy. Informacja Tymona Tymańskiego, MU, utwór zatytułowany One for Tesla. To jest dziś nasza piosenka dnia. LP Trójka jeszcze do 12 i do 12 zapraszamy do głosowania na dzisiejszą listę. Teraz jest 12 minut po 11, czyli jeszcze 48 minut na głosowanie. A my w tej godzinie jak zwykle zajmiemy się jednym z notowań archiwalnych. Dziś notowanie 366, które odbyło się 25 lutego 1980 dziewiątego roku. I tak jak już kiedyś powiedziałem, przy okazji wspomnień archiwalnych z listy czasem pojawiają się te utwory, które ostatnio goszczą na antenie Trójki bardzo rzadko. I teraz jeden z takich utworów, Orinoco Flow, Enya. Prawda, że dawno nie było. Orinoco Flow, NES, 366 notowanie listy przebojów programu trzeciego. Cóż tam jeszcze było na liście 25 lutego 89 roku? Just Two Hearts, Phil Collins, 366 notowanie listy przebojów trójki z 25 lutego 1989 roku. Dziś notowanie jak zwykle rozpocznie się po godzinie 19, rozpocznie je Marek Niedźwiecki, ale dziś wyjątkowość listy polega na tym, że będzie nadawana na żywo z Zakopanego w ramach wielkiego festiwalu Polskiego Radia, który rozpoczyna się w Zakopanem właśnie dziś. Festiwal Lata z Radiem. Dziś listę poprowadzi po 19 Marek Niedźwiecki, czyli Niedźwiedź w Zakopanem. Dzień dobry, Marku. Dzień dobry. Wyciągasz mnie z Archeo, rozumiem, tak? Nie zupełnie, ale chciałem cię zapytać, czy pamiętasz to 366 notowanie listy przebojów trójki, że wtedy Phil był właśnie na liście z tym utworem. No wiesz, nie pamiętam. Oczywiście, jakbym zerknął sobie do Archeo alp3.pl, to pewnie by mi się przypomniało, bo piosenki, nowości, to co spadało i tak dalej, to wtedy się pamięta bardziej. Ale tak to nie, no muszę odświeżać pamięć właśnie sięgając do archiwum. A ty już mówiłeś, jak było na Collinsie? Tak, już o tym opowiadałem i okay. Z tego, co czytam w listach słuchaczy, bardzo wielu słuchaczy trójki ten koncert przeżyło. I zachowuje najlepsze wspomnienia. Phil, możesz mi wierzyć, jest w bardzo dobrej formie wokalnej. Troszkę gorzej się czuje, jeśli chodzi o kręgosłup i jego problemy zdrowotne, ale bardzo dowcipnie to na początek wytłumaczył. Jak się zobaczymy, to opowiem ci dokładnie, co powiedział na początku, a może już wiesz. Tak, ja wiem, ale to ja bym powiedział, że ledwie przeżyło, bo Marcel mówi, że było 1 000 000 stopni Celsjusza, a słuchaczka napisała, że to nieprawda, były 4 000 000 stopni Celsjusza, więc to nam się zdarzyło niesamowicie, że w najgorętszy dzień roku koncert na Stadionie Narodowym z zamkniętym dachem. Z tym Narodowym tak jest. Pamiętasz, jak mieliśmy okazję tam świętować listę tak. przebojów trójki? To z kolei był najzimniejszy dzień tak. tej zimy. I mimo tego, że nie padał śnieg na zewnątrz, to u nas padał. Tak. Ale było przyjemnie, ja to przyjemnie wspominam. Dobrze, co dziś, Marku? No tak, jestem w Zakopanem, no tyle jest przyjemnie, że w tej chwili jest plus 15 stopni. No to jest naprawdę temperatura, że życie chce. Jest cudownie. Przypominam sobie poprzedni nasz tutaj pobyt. Pamiętam, wtedy zespół raz, dwa, trzy miał koncert, no a teraz koncertów jest cała moc. To wszystko będzie się działo dzisiaj i jutro. No cóż mogę powiedzieć, jeśli są Państwo gdzieś w pobliżu, to zapraszamy. Lista będzie przy Oczku Wodnym na Krupówkach, to jest takie bardzo znajome miejsce i trudno je pominąć przy takim, no właściwie Oczko Wodne, no tak, to się tak... No i będą zdjęcia z Niedźwiedziem. Jeśli będzie trzeba, to tak, będą zdjęcia z Niedźwiedziem, autografy, ale przede wszystkim piosenki. Mam nadzieję, że Państwo ładnie to poukładają. Jeszcze chwila na głosowanie. polskieradio.pl/trójka i zapraszam po 19. Będziemy nasłuchiwać. Całej ekipie przekaż serdeczne pozdrowienia. Czy w wozie satelitarnym Wiesław Szala? Wiesiu będzie tak podczas listy. No to Wieśka pozdrawiamy, życzymy Wam dobrej listy i będziemy nasłuchiwać. Dziękuję, Marku, i do usłyszenia. Dziękuję, pozdrawiam, cześć. Cześć. Lista dziś po 19 z Zakopanego. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj w Zakopanem rozpoczyna się festiwal Lata z Radiem i jeśli są Państwo w okolicy, to proszę dojechać do stolicy polskich Tatr. No i spotkać się z Markiem, z listą przebojów i z innymi dziennikarzami Polskiego Radia. Będzie taka okazja. Będzie okazja do spotkań z muzykami. Dziś przypomnę m.in. koncert laureata Nagrody Grammy. Wspaniałego Włodka Pawlika. Na pewno jest po co pojechać do Zakopanego. Moc wrażeń z Polskim Radiem. Lista po 19. Proszę oddawać głosy i bardzo mi zależy na tym utworze. Je trace des chemins qui n'attendent que toi. A toi l'enfant qui vient, je précède tes pas. Je murmure ton nom dans le souffle de ma voix. Je t'offrirai le monde, toi, que je ne connais pas. Je t'ouvre grand mon cœur comme on ouvre ses mains. Je t'espère des bonheurs aussi grands que les miens. Demain, c'est toi. J'apprends les alphabets de chacun de tes gestes.

Takie było to notowanie w lutym 1989 roku zespół T-Love, Wolny jak taczanka na stepie. I w ogóle było kilka takich ładnych utworów, które są moimi utworami na całe życie. Na przykład Fleetwood Mac. Lubię ten utwór z listy As Long As You Follow, to był zespół Fleetwood Mac. Próbuję jakoś zebrać w kilka zdań wszystkie Państwa listy dotyczące koncertu Phila Collinsa na Stadionie Narodowym. No i muszę wziąć głębszy oddech, bo jak zwykle Państwo są podzieleni. Podzieleni w opiniach na temat tego koncertu. Jedne z nich są bardzo emocjonalne i mówię o tym, jak to było, jakie to było wielkie wzruszenie dla Państwa móc zobaczyć Phila na żywo, Phila i jego zespół. Ale druga część opinii to jest część opinii bardzo krytyczna wobec Stadionu Narodowego i Ja się nawet temu nie dziwię, dlatego że ceny biletów były dość wysokie. Jeśli państwo znaleźli się w takim miejscu, gdzie akustyka była nie najlepsza i słychać było tylko dudnienie, a nie śpiew fila i grę instrumentów, to można się po prostu wkurzyć. Z kolei ta druga część osób mówi, że nie po to się idzie na stadion, na koncert, by doznać audiofilskiego uniesienia, tylko po to, by spotkać się z ludźmi, którzy podobnie jak my uznają wielkość tego artysty. Tak, tu nie ma się czego wstydzić. Wielkość tego artysty. No i tyle. A kończąc temat fila, bo tych listów było bardzo dużo i nie zdążylibyśmy zacytować nawet połowy. List pana Damiana. Wszyscy trąbią o filu. A czy ktoś coś wie o dwóch koncertach King Crimson? Pozdrawiam serdecznie, Damian. To gdyby ktoś z państwa na temat King Crimson, to jeszcze ewentualnie czekam przez chwilę, bo chwila nam została i ta chwila to chwila dla Eddie Brickell i New Bohemians. Thank you. Zawsze ją lubiłem i do dziś bardzo lubię. Eddie Brickell, New Bohemians, What I Am. Jeszcze jedna piosenka wspomnieniowa z 89 roku. Supergrupa Traveling Wilburys już na zakończenie naszego spotkania. Michał Jakubik, Piotr Kordaszewski i Piotr Baron. Życzymy miłego dnia i proszę nie zapomnieć po 19 o liście przebojów z Zakopanego. Teraz jeszcze powieść. Jarosław Marek Rymkiewicz. Wieszanie. Czyta Andrzej Mastalerz. Muzyka Piotr Mos. Wezuwiusz. Korespondent narodowy i zagraniczny ukazywał się w roku 1794 od ostatnich dni kwietnia do końca grudnia. Wydawcą i redaktorem tej gazety wcześniej, przed wybuchem insurekcji, wychodziła ona pod tytułami Korespondent Warszawski oraz Pismo Periodyczne Korespondenta. Był ksiądz Karol Malinowski. W dodatku do numeru 65, który został wydany 16 sierpnia, ksiądz Malinowski zamieścił w korespondencie bardzo ciekawy, ale raczej niewiele mający wspólnego z sytuacją, w jakiej znaleźli się wtedy mieszkańcy Warszawy, artykulik opisujący spektakularny wybuch Wezuwiusza. Artykulik był trochę spóźniony, nawet można powiedzieć nieaktualny, bowiem napisany był w Neapolu, lub może wysłany z Neapolu, 6 tygodni wcześniej, 1 lipca, o czym redaktor korespondenta lojalnie informował. A opowiadał o wydarzeniu, które miało miejsce jeszcze wcześniej, w połowie czerwca, z 15 na 16 czerwca, czyli 12 dni przed wielkim czerwcowym wieszaniem w Warszawie. Uzasadnione wydaje się przypuszczenie, że opowieść o wybuchu Wezuwiusza została wydrukowana uprzednio w jakiejś gazecie berlińskiej czy wiedeńskiej i właśnie z tego źródła zaczerpnął ją korespondent narodowy. Nim ta gazeta dotarła do Warszawy, musiało upłynąć trochę czasu i to tłumaczyłoby znaczne opóźnienie. Tak czy inaczej, o straszliwym wybuchu włoskiego wulkanu warszawiacy zostali poinformowani dokładnie 2 miesiące po tym wydarzeniu i właśnie w związku z tym pojawia się tu pytanie o intencje, które kierowały redaktorem korespondenta. Czy rzeczywiście chodziło mu o poinformowanie kogoś o tym, co wydarzyło się pod Neapolem, czy raczej o coś innego? Trzeba tu zdać sobie sprawę z tego, jak wyglądała sytuacja Warszawy w połowie sierpnia. Właśnie wtedy, kiedy korespondent oraz ksiądz Malinowski zajmowali się Wezuwiuszem. 9 lipca wojska rosyjskie od strony Gołkowa i pruskie od strony Błonia zbliżyły się do Wisły, a 4 dni później, 13 lipca, rozpoczęło się oblężenie miasta. Oddziały polskie rozmieszczone były na linii Powązek, Marymontu, Wawrzyszewa, Bielan, gdzie dowodzili książę Józef Poniatowski i generał Mokronowski. Dalej na linii Czystego i Rakowca, tam dowodził generał Zajączek, i na linii Królikarni i Czerniakowa. Tam stały oddziały dowodzone początkowo przez Henryka Dąbrowskiego, a potem przez Kościuszkę. Z Marymontu i z Czystego, nie wspominając już o Królikarni, na krakowskie przedmieście nie jest daleko, a przewaga oblegających była ogromna. Mieli razem koło 38 tysięcy żołnierzy. Kościuszko miał ich w Warszawie koło 22 tysięcy. Gdyby król Fryderyk Wilhelm lub generał Fersen, pierwszy dowodził wojskami pruskimi, drugi rosyjskimi, zdecydowali się na wielki szturm. Szturm bezlitosny i połączony z rzezią, coś w rodzaju późniejszego listopadowego szturmu Suworowa od strony wschodniej. Gdyby zdecydował się na to tylko jeden z nich, Warszawa zostałaby prawdopodobnie zdobyta w ciągu jednego dnia, może w ciągu 2 dni. W ostatnich dniach lipca Prusacy zdobyli, bitwa zaczęła się 27 tego miesiąca, Wolę. Mniej więcej w tym samym czasie Rosjanie, oddziały Denisowa, wyparli Polaków z Wilanowa. Szczególnie zacięte walki toczyły się pod koniec sierpnia, kiedy to Prusacy zajęli Wawrzyszew, a potem atakowali Marymont i Powązki. Niemal przez cały sierpień pruska artyleria ostrzeliwała też miasto od strony Woli, gdzie król pruski ustawił swoje ciężkie baterie. Jaką myśl miał więc w głowie redaktor korespondenta narodowego i zagranicznego, gdy w połowie sierpnia informował swoich czytelników o wybuchu Wezuwiusza? O co mu chodziło? Wcale nie jest łatwo odpowiedzieć na to pytanie. Mam w tej sprawie 2 pomysły. Może ksiądz Malinowski, przeczytawszy w jakiejś berlińskiej czy wiedeńskiej gazecie artykuł o straszliwej wulkanicznej eksplozji, pomyślał sobie i zadziwiła go to myśl nieoczekiwana, że natura nie ma nic wspólnego z historią ludzi. Historia dzieje się osobno i natura jest osobno, na osobności. Historia ludzi sobie i historia natury sobie. Kanonada na Woli sobie i Wezuwiusz sobie. I nic ich nie łączy. Nie mają ze sobą nic wspólnego. Nigdzie się nie spotykają, a nawet jeśli biegną czy wydarzają się równolegle, nawet jeśli nagle stają się do siebie trochę podobne, porównywalne, to dowodem tego chwilowego podobieństwa i tej chwilowej równoległości jest jakiś kosmiczny przypadek. Jest ona, ta równoległość, kosmicznie przypadkowa i kosmicznie nonsensowna. I o tej swojej myśli postanowił poinformować czytelników korespondenta. To właśnie tę kosmiczną, nonsensowną równoległość chciał im, drukując opowieść o Wezuwiuszu, pokazać. Ale mogła też redaktorem korespondenta powodować jakaś myśl sprzeciwiająca się tej pierwszej, zaprzeczająca jej, nawet ją wykluczająca. I też dla słuchającego pruskich armat bijących od Woli i od Wawrzyszewa nieoczekiwana. Byłaby to myśl o tym, że historia ludzi jest połączona tajemnym węzłem z naturą, jej naturalną, a historyczną historią. Więcej, że historia ludzi należy do natury, wydobywa się z niej, jest jej emanacją. jej eksplozją, jej przypadkowym i nonsensownym wybuchem, czymś, co przypomina wybuch Wezuwiusza, czymś w rodzaju wypływu lawy, która wrze i syczy, ale zaraz stygnie, zaraz wystygnie, a potem wybuchu oraz wystygnięciu nastąpi jakiś następny wybuch, równie przypadkowy i równie nonsensowny, ale to wszystko są i będą wybuchy czegoś, co jest w głębi natury, jej niepojęte, niezrozumiałe i nikomu niepotrzebne emanacje. Coś takiego, co ona z siebie wydala, a ponieważ nie wiadomo, czym ona jest, a nawet więcej, co to jest, co kryje się pod wymyślonym przez nas słowem natura, to nie wiadomo też, po co to coś, co jest historią ludzi, zostaje przez nią wydalone. Zostaje wydalone przez to coś, o czym nie wiadomo, co to jest. Jak lawa wylewająca się z nieznanej głębi, kiedy otwiera się otwór. Artykulik z korespondenta narodowego i zagranicznego przepisuje, uwspółcześniając trochę, tyle ile trzeba, pisownie i interpunkcje. Zachowuje duże litery na początku słów, tam gdzie chciał je mieć autor artykułu. 20 staropolskich łokci to około 12 metrów. 30 łokci to niemal 18 metrów. Coś takiego jak mila włoska nie istniało. We Włoszech były mile różnej długości. Lombardzkie, piemonckie, rzymskie, sycylijskie. Półtorej mili neapolitańskiej to trochę ponad 2780 metrów. Ćwierć mili to około 460 metrów. Trzeba tu jeszcze dodać, że wybuch Wezuwiusza w roku 1794 uważany jest za jeden z sześciu największych zaobserwowanych i zapamiętanych przez ludzi wybuchów tego wulkanu. Poprzednie wielkie wybuchy miały miejsce w latach 79, 472 i 1631. Następnie w latach 1872 i 1906. Najsłynniejszy wybuch, który wmieszał się w historię ludzkości i zasypał Herkulanum oraz Pompeję, to oczywiście ten z roku 79. Z Neapolu dnia 1 lipca. W nocy z dnia 15 na 16 czerwca tu w Neapolu dał się najprzód słyszeć ogromny huk na kształt ciągłej kanonady. Pokazał się w ogniu Wezuwiusz. Potem straszliwy wulkan nie z wierzchołka góry, jak dawniej, lecz z pośrodka samego, od lewej strony zrobiwszy sobie ogromny otwór na jednej mili włoskiej obwodu, z taką gwałtownością wybuchał, że cały Neapol i jego okolice zatrzęsły się, jakby z fundamentów wzruszone zostały. Dym, coraz większy wzbijając się w górę, formował postać sosny, ale niezmiernej wielkości. Ten dym częścią był jasnawy dla przybijających się płomieni, część obrudny, jako przyćmiony od popiołów i lawy wzniesionej. Rozszerzał się w wierzchołku swoim, aż na koniec ciężarem masy na wszystkie strony nachylony o ziemię się oparł. Lawa płynąca dwie dyrekcje wzięła, bystrzejszym i obfitszym strumieniem poszła ku Torre del Greco, a trochę mniejszym ku Resina koło Portici, podzielając się jeszcze na różne inne strumienie. Z Torre del Greco większa część mieszkańców z życiem uszedłszy, cały majątek na łup ognia zostawić musiała. Strumień ów rozlał się aż do morza, gdzie lawa na ćwierć mili do 20 łokci nad wodą się wzniosła. Drugi strumień przerzedzonej lawy ku Resina płynącej rozdzielił się pod tym miejscem na trzy potoki. Jeden rzucił się w bramę i klasztor franciszkański, drugi na rynek, a trzeci do klasztoru karmelitów. Mało domów w Resinie zostało na swoim miejscu, a i te niedługo płomień ogarnął. Wszędzie lawa zrobiła góry od 20 do 30 łokci wysokie. Odbijanie się wokoło rozlanego ognia rzucało straszne światło na cały Neapol i jego okolice. Dnia 16 czerwca znowu się atmosfera zaćmiła i tak wiele popiołów wybuchnęło, że już tego dnia wieczorem nie można było ognia widzieć. Nazajutrz, 17, znowu nowe otwory lawa zrobiła. Na koniec ustały płomienie, ale natomiast w nizinie góry wypadały strumienie na kształt rzek bystrych, wody wrzącej i słonej, które okoliczne pola i domy zalały.